बातों के हम रहने वाले, फुटपातों के हम रहने वाले। रातों ने पाला हम वो उजाले, रातों ने पाला हम वो उजाले। आकाश सर पे पैरों तले है दूर तक ये जमीन, पैरों तले है दूर तक ये जमीन। और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं। फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। हम क्यों आंसू बहाए, दुनिया जले तो जले हम तुम मस्ती में गाए। कोई नहीं न सही हम क्यों आंसू बहाए, दुनिया जले तो जले हम तुम मस्ती में गाए। गम से निकल भूल के चल, क्या होगा कल अपना वही, इस पल में जो है यही अपना वही, इस पल में जो है यही। और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं। फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। जैसे जिए पाप नहीं, माँ नहीं बाप नहीं, जैसे जिए पाप नहीं। ना कोई घर ना कोई दर है पास क्या जिसका हो डर, ना कोई घर ना कोई दर है पास क्या जिसका हो डर। ना मंजिल है ना साहिल है, हम है दिल है ये दिल, हमें ले जाए चाहे कहीं, ये दिल हमें ले जाए चाहे कहीं। और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं। फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। बचपन में खेले गम से निर्धन घरों के बेटे, फूलों की सेज नहीं कांटों पे हम हैं लेटे। बचपन में खेले गम से निर्धन घरों के बेटे, फूलों की सेज नहीं कांटों पे हम हैं लेटे। भूखे रहे सौ गम सहे, दिल ये कहे रोटी जहाँ है स्वर्ग अपना वही, रोटी